Wait. Semulin durmă sămasă, masă, semulin tut mă. Thank you. Se morir todo mas amar, se morir.

Thank you.

Thank you. Love.